زړګي زما ډېر پرې خفه دی په هجران کې یما او هجران کې یما د ما دین جنان څنګه په دې ارمان کې یما او ارمان کې یما زړګي زما ډېر پرې خفه دی په هجران کې یما او هجران کې یما دما دین جنان ته زم پدی ارمان کیاما او ارمان کیاما دل تعجم کی مجوان تیری جیار ته زم یم رتن شویدان بشکولی دیار ته زم دل تعجم کی مجوان تیری جیار ته زم یم رتن شویدان بشکولی دیار ته زم تل دا غم و باران وریږي او طوفان کیاما او طوفان کیاما تل دا غم و باران وریږي او طوفان کیاما او طوفان کیاما زړګي زما ډېر پرې خفه دی په هجران کیاما او هجران کیاما دما دین جنان ته زم په دې ارمان کیاما او ارمان کیاما نسیم ته ورکړه سلام چې جانان ته یوسی د ګران حبیب ښکلی وطن عربستان ته یوسی نسیم ته ورکړه سلام چې جانان ته یوسی د ګران حبیب ښکلی وطن عربستان ته یوسی یم ارمان شته د دیدن ډېر په خفګان کیاما او خفګان کیاما یم ارمان شته د دیدن ډېر په خفګان کیاما او خفګان کیاما زړګي زما ډېر پرې خفه دی په هجران کیاما او هجران کیاما دما دین جنان ته زم په دې ارمان کیاما او ارمان کیاما رب ما ورول روزې ته چې وګورم د خپل جانان ښکلي پنجرې ته چې پرې وژاړم رب ما ورول روزې ته چې وګورم د خپل جانان ښکلي پنجرې ته چې پرې وژاړم نیمګړی ژوند دی په غم جن غم جن جهان کیاما او جهان کیاما نیمګړی ژوند دی په غم جن غم جن جهان کیاما او جهان کیاما زړګي زما ډېر پرې خفه دی په هجران کیاما او هجران کیاما دما دین جنان ته زم په دې ارمان کیاما او ارمان کیاما ستا صدقه می مور او پلار شپو ما ګران رسول عزیز شکیب ډیر ګناګار یم زما ځان رسول ستا صدقه می مور او پلار شپو ما ګران رسول عزیز شکیب ډیر ګناګار یم زما ځان رسول کمی تا وکړې شفاعت ډېر په عصیان کیاما او عصیان کیاما کمی تا وکړې شفاعت ډېر په عصیان کیاما او عصیان کیاما زړګي زما ډېر پرې خفه دی په هجران کیاما او هجران کیاما دمدینی جلان تنزم پا دی ارمان کیا ما او ارمان کیا ما دمدینی جلان تنزم پا دی ارمان کیا ما او ارمان کیا ما زرگی زمان دیر پی خمفا دی فای هجران کیا ما او هجران کیا ما دمدینی جلان تنزم پا دی ارمان کیا ما او ارمان کیا ما دمدینی جلان تنزم پا دی ارمان کیا ما